Nee hoor, dus daar heb ik niet aan meegedaan. U heeft al genoeg in huis? Ik heb voldoende voorraad voor de aankomende winter. Kijk, u kunt in ieder geval door, dat is fijn, want op veel plekken is het hout op. Hè? Wat voor verhalen hoort u? Ja, ik hoor een run op haardhout de laatste tijd. En meestal is dat wel een verhaal wat rond deze tijd altijd al speelt. Hè? Het inslaan van haardhout. Volgens mij kan je het ook wat beter in de zomer doen. Maar dat is wat ik hoor uit de branche vandaan. Ja, u haalt het in de zomer al, u bent goed voorbereid. Maar de meeste mensen die bedenken nu pas dat er hout nodig is. En gaan dus naar de winkels. En heeft u de houtkachel al aangehad dit seizoen? Ik heb hem een paar keer al aangehad, ja. Kijk. Paulien van de Geest van Milieu Centraal. Zijn deze Nederlanders nou goed bezig? Is hout een slim financieel alternatief voor gas? Nou, het klopt wel dat met deze nieuwe gasprijzen mensen echt behoorlijk wat meer gaan betalen. En dan zou het natuurlijk iets goedkoper kunnen zijn. Maar ja, wij denken toch dat je toch niet helemaal slim bezig bent, zowel voor het milieu als voor de gezondheid. Hoeveel goedkoper zou het kunnen zijn? Nou, we hebben berekend dat mensen, een gemiddeld gezin, waarschijnlijk €600 meer per jaar gaat betalen aan gas. En dat is als het een jaar lang 50 cent hoger is, dan zou je dat extra gaan betalen. En wat zijn dan de kosten als je dat helemaal met hout oplost? Dat hebben wij zelf niet uitgerekend, omdat wij hout stoken met gewoon een houtkachel of een open haard niet zien als een manier om echt het hele huis te verwarmen. Dat zou je hoogstens met pelletkachels kunnen berekenen. Oké, dus het is helemaal niet zo efficiënt eigenlijk dat veel mensen nu massaal naar de winkel rennen, mevrouw van de Geest. Nou, we verwachten ook wel dat die houtprijzen straks ook gaan stijgen, omdat we zoveel horen dat het nu uitverkocht is. En wat wij eigenlijk zouden adviseren is niet je geld uit te geven aan een kachel aanschaffen of heel veel haardhout inslaan. Maar juist dat geld te investeren in het isoleren van je huis. Want daarmee maak je duurzaam winst, wat de gasprijzen ook doen. En ook al zou je hout stoken, dan nog steeds zou je dan besparen en ieder jaar weer. Dus dat lijkt ons een veel betere investering. En beter voor het milieu en ook beter voor je gezondheid. Ja, dat milieu en die gezondheid, daar komen we zo op. Meneer de Jong, wat is uw plan van aanpak eigenlijk? Nou, wij zijn een belangenorganisatie voor de verantwoorde stoker. Dus de stokers die op een juiste en een goede wijze stoken. Wij zien niet de houtkachel als vervanger voor het gas. Dat zien wij niet. Maar veel Nederlanders dus wel? Ik denk dat ze dat zien als aanvulling. Als aanvulling. Ja. Oké. En hoe werkt die aanvulling dan? Want dat is, vraag ik me af hoe u dat thuis doet. U gebruikt soms de houtkachel en soms het gas. Nee, wij gebruiken de houtkachel soms als aanvulling op onze vloerverwarming om een centraal warmtepunt te hebben. Maar wij stoken ook niet dagelijks. Nee, en die afwisseling, dus om een houtkachel of open haard te combineren met de centrale verwarming of andere warmtebronnen, zoals de vloerverwarming in uw geval, is dat een mooie manier om geld te besparen? Nee, ik zie dat niet meer als een manier om geld te besparen. Maar houtvuur heeft nou eenmaal een andere dimensie. Kan gezellig zijn, kan fijn zijn. Maar we horen het ook op de achtergrond intussen. Oh, ja, ja. Meteen sfeer. Maar dat is niet de vervanger daarvoor. En u praat ook over open haarden. Open haarden zijn natuurlijk eigenlijk niet meer helemaal van deze tijd. Want daar gooi je wel hout in, maar 90% van de warmte die verdwijnt door het dak. Dus dat is niet erg verstandig meer. Maar we zien het gewoon als aanvulling. En, ja. En ons doel van onze organisatie is om degene die toch hout stoken, dat op de meest goede manier te laten doen, zodat ze zo min mogelijk overlast voor anderen veroorzaken. Oké. Nou, daar zijn wij het helemaal mee eens. Een open haard kan eigenlijk echt niet meer. 90% van de warmte gaat door de schoorsteen. En met ouderwetse houtkacheltjes gaan 20-40% van de warmte direct door de schoorsteen. Dus dat is echt niet efficiënt. Gelukkig zijn er wel wat efficiëntere kachels inmiddels. Dus een oude kachel of een kacheltje van marktplaats halen, dat kan eigenlijk echt niet meer. Maar ik lees vandaag in het Dagblad van het Noorden bijvoorbeeld een artikel waarin staat dat veel schoorsteenvegers tot aan februari 2022 zijn schoon, of niet zijn schoongeveegd, maar zijn volgeboekt. Omdat mensen dus massaal wel die open haard weer aan willen steken, mevrouw van de Geest. Dus wat gaat daar dan mis dat zoveel Nederlanders denken dat dat een goed alternatief is? Nou, er is vooral denk ik een probleem in het bewustzijn. Dat mensen heel vaak een huis kopen en daar zit al een oude open haard of een oude kachel in. En dan, natuurlijk is dat gezellig, dus dat steek je misschien eens een keertje aan. Maar je zult echt minimaal één keer per jaar de schoorsteen moeten laten vegen. En ja, de kans is groot dat deze mensen dat dus nog helemaal niet deden. En ook niet zo bewust zijn van de eventuele problemen en overlast die ze zouden kunnen veroorzaken door houtstoken bij de buren, door het vrijkomen van de schadelijke stoffen uit de houtrook. Want er komt veel fijnstof bij vrij en ook kankerverwekkende waterstoffen, de zogenaamde PAX, en koolstofdioxide. En ja, hoe slechter het hout verbrandt, hoe erger dat is. Dus het is inderdaad heel belangrijk, zoals meneer Ed ook zegt, dat er op de, als er wordt gestookt, dat er wel echt op de juiste manier wordt gestookt, zodat de overlast beperkt blijft. Ja, en daar proberen we als organisatie juist op in te spelen. We hebben er ook voor gezorgd dat er inmiddels trainingen worden georganiseerd voor mensen die een houtkachel kopen, zodat ze op de juiste wijze stoken. En dus, gaat u langs bij de mensen? Nee, er zijn in de branche inmiddels wat cursussen ontwikkeld waarin als iemand een haardhout koopt, dat hij ook een training aangeboden krijgt waarbij uitgelegd wordt hoe ze op een goede manier deze kachels kunnen stoken. Wordt er veel gebruik gemaakt van die trainingen? Wat ik er zelf van gezien heb, is dat een middel om in ieder geval de bewustwordingsproces op de goede wijze op gang te krijgen. Ja. En gaat ten aanzien van stoken. Er zijn natuurlijk ongeveer 800.000 mensen die op hout stoken in Nederland of een attribuut hebben waar ze mee zouden kunnen stoken. Ja, als ze dat nou maar op de goede manier doen, dan veroorzaak je ook de minste overlast en de minste uitstook. Als je ergens door een woonwijk loopt en je ruikt een houtstook, dan kan je ervan uitgaan dat iemand niet op de goede manier stookt, want je hoeft het niet te ruiken. Ja, dus veel mensen doen het niet op de goede manier. Dat kan ontzettend schadelijk zijn, zegt u, mevrouw Van der Geest. Hoe schadelijk kan dat dan zijn? Want we gaan hoogstwaarschijnlijk op een winter af waarin dus heel veel of veel meer hout wordt gestookt dan normaal in ieder geval. Ja, daar vrezen we wel een beetje voor. En zoals er 800.000 stokers zijn, zo geeft het Longfonds aan dat er 750.000 mensen zijn die erg veel last ervaren van de houtrook. En zeker als er dan op grote schaal gestookt gaat worden en op meerdere plekken in de wijk of misschien wel in de straat zelfs een kachel of een open haard aan gaan en ook nog een oud model, ja, dan hebben die mensen er behoorlijk wat last van. En dat is echt niet prettig voor deze mensen. Nee, 800.000 mensen die stoken dus hout in Nederland, zegt meneer De Jong. Heeft u enig idee hoeveel mensen van die groep het niet op de juiste manier doen? Nou, een aantal zullen dat niet op de juiste manier doen, want anders zou die overlast ook beperkt zijn. Ja, ja. Oké. En daarnaast zou ik ook willen wijzen van als je toch aan het stoken bent, gebruik even de stookwijzer of stookalert van RIVM, dat je op bepaalde dagen gewoon niet stookt. Als het mistig is of er is windstil, zorg ervoor dat je dan op zo'n moment niet stookt. En als je dan stookt, stook dan in ieder geval met droog hout. Dat is het beste. Kijk, dit is een onderdeel van de training, neem ik ook aan. U bent al tips aan het geven. Paulien van der Geest van Milieu Centraal. Zou u het liefst zien dat er eigenlijk helemaal niet meer wordt gestookt met hout? Nou, als er wordt gestookt, dan inderdaad met deze tips. Die geven wij ook, die staan op onze website. En we zorgen ook dat gemeentes beschikking hebben over deze tips om hun inwoners te informeren. We zouden het liefst zien dat er zeker niet meer met oudere apparaten en open haarden wordt gestookt. Wat mensen ook vaak vergeten is dat er steeds meer ook andere vormen van houtstook zijn. Buiten bijvoorbeeld. Hè. En er komen steeds meer van die gezellige overkappingjes in de tuin met een heel simpel kacheltje erbij. Of een vuurkorfje. Ja, dat is al. Dat is eigenlijk hetzelfde als een open haard. En daarmee kun je ook je buren veel overlast bezorgen. Maar dat lijkt me geen goede wijze om het gasgebruik naar beneden bij te brengen. Nee, dat klopt. Maar dat is wel iets wat we in coronatijd veel horen, dat veel gedaan wordt. Omdat mensen toch vooral thuis gezellig maken. En dat draagt natuurlijk bij in het algehele gevoel van overlast voor de mensen die hier veel last van ervaren. Maar ik hoor u beiden een aantal keer het woord gezellig gebruiken. En dat is het ook. Als we dat geluid van dat knisperende vuur horen, is het ook eigenlijk meteen gezellig. Dat zal ook verklaren waarom veel mensen tijdens corona hebben bedacht om dat in de tuin of binnen te doen. Maar nu gaat het dus niet meer om de gezelligheid, maar echt om een alternatief voor die torenhoge gasrekeningen, mevrouw Van der Geest. Ja, en dan zeggen wij toch echt van, ja, ga liever, concentreer je nou niet op dat hout stoken. Er zijn echt veel betere dingen om te doen. Ga je huis isoleren. Je kunt op Milieu Centraal een isolatie zelfscan doen. Dan zie je heel snel waar in jouw huis de winst te behalen is. Wat je dat ongeveer gaat kosten. Dus dan kun je een snelle afweging maken. Zelfs huurders kunnen voor kleine bedragen kleine maatregelen nemen. Zoals raamfolie plakken en er heel veel geld mee besparen. En ook simpelweg door je gedrag een klein beetje aan te passen bespaar je zo echt honderden euro's per jaar. En simpelweg ruimtes alleen verwarmen waar je bent, deuren dicht houden, de kachels naast 2 graadjes koeler zetten. Dat gaat je allemaal echt heel veel geld besparen. Dus wij zeggen, ja, concentreer daar liever op dan dat idee om nu hout te gaan kopen. Ja. Zou u willen dat de politiek hier meer aandacht aan besteedt? Nou, het is ook wel een onderwerp wat nu leeft in de politiek en waar wel naar gekeken wordt. Maar je ziet, ja, ook hier hoor je weer eigenlijk, ja, de voor- en de tegenstanders, die zijn ongeveer even groot. En ja, hebben allebei een heel groot belang. De houtstokers die zijn verknocht aan een vuurtje. En de mensen die overlast ervaren, de longpatiënten, oudere mensen vaak, ook jonge kinderen, die ervaren tegelijkertijd heel veel overlast. Dus die groepen zijn ongeveer even groot. Maar ik zou vooral die grote middengroep willen vragen, die nog niet zo verknocht zijn aan een kachel, of die nog niet hebben of een huis gaan verbouwen. Ja, kies alsjeblieft voor andere duurzamere middelen en schonere middelen om je huis te verwarmen. Ja, dus doe het liever niet. Maar als het dan moet, zegt u, doe het dan verantwoord. Ja, precies. Ja. Dat is de boodschap eigenlijk. Liever niet. En als je het dan toch doet, zeker niet dagelijks, maar echt even voor de sfeer bij uitzondering. En hou alsjeblieft rekening met je buren. Maar dan ben ik eigenlijk toch nog benieuwd waarom u niet zegt, doe het gewoon absoluut niet meer, als het zo schadelijk is. Ja, dat is wel het allerbeste advies om het niet te doen. Maar ja, er is geen stookverbod, dus er is toch echt vrijheid. Dus, zou u dat willen? Wij... Als Milieu Centraal zijn wij een wetenschappelijke organisatie, voorlichtingsorganisatie. Dus wij geven de feiten weer. En wij hebben niet een actievoerende mening om iemand iets op te leggen. Meneer de Jong, wat vindt u van een stookverbod? Nou, daar zijn we als organisatie natuurlijk niet voor. Maar wij realiseren ons best dat er schade kan zijn, of dat er overlast kan zijn. Dat realiseren we ons terdege. Dat is ook juist de reden dat wij onze stichting hebben opgericht, om te zorgen dat die overlast tot het minimum beperkt wordt. Ja, en nu heeft u het al een paar keer over die training, over die tips om het dus zo verantwoord mogelijk te doen. Ik zie u heeft ook een blaadje voor u liggen. Daar zullen de trainingspunten daarop staan. Hoe doe je dat dan, dat verantwoord stoken? Nee, het begint natuurlijk met van, je moet gewoon een goede kachel hebben. Het beste is op dit moment een eco-design kachel die aan de nieuwste normen voldoet. Die meer dan 80% rendement levert. Dus in de open haard, daar gaat 90% van de warmte gaat de lucht in. Ja. Uiteraard moet je ook een goede schoorsteen hebben. En je moet je schoorsteen jaarlijks laten vegen. Dat hebben we al aan de orde gehad. Maar dat lukt dus niet, want de schoorsteenvegers die zitten vol. Ja, die hebben heel veel werk te doen. En mensen die wachten altijd te laat met schoorsteenvegen. Dus je kan beter tijdig je schoorsteen vegen. En nu is er weer een run, hè. Zorg ervoor op dat moment, ik wil even een kleine aanvulling. Ik ben het helemaal met u eens van de tips. Als uw schoorsteen niet geveegd is, heb je echt kans op schoorsteenbrand. Omdat al dat roet aankoekt. En dat is zeer brandbaar materiaal. Ook op de brandweerwebsite Brandweer Nederland staat dat heel goed uitgelegd. Ja. Dat zijn echt dat zijn geen grappen. Dus geen schoorsteenveger, ik zou zeggen niet stoken. Meneer de Jong, ik krijg een berichtje binnen van luisteraar Aniek. Die zegt, wij hebben hier vele verantwoorde stokers en wij hebben vreselijk last van ademhalingsproblemen. Ja. Ja? Wat is uw reactie daarop? Ja, want dat is dus iets wat overeind blijft, ook als je verantwoord stookt. Nou ja, ik denk dat je dan in ieder geval je kan je klachten natuurlijk bij de gemeente kwijt. Er is altijd een apart loket voor dit soort type klachten. En ik denk dat je daar moet beginnen om te zorgen voor. Wat vindt u daarvan? Als verantwoord stoker? Ja, ik vind het persoonlijk dat je ervoor moet zorgen dat er niemand last heeft van jouw stookgedrag. En hoe zou je dat dan doen? Ja, dan blijft het bij. Beperk je tot de momenten dat je wil stoken. Maar blijf dat op die goede manier doen. Ja. En heel veel overlast wordt gewoon heel simpelweg veroorzaakt door het feit dat mensen niet op een goede manier een kachel aansteken en dat ze met verkeerd hout aan het stoken zijn. Ja, en ook heel belangrijk is wat de meneer al eerder al zei, de stookwijzer.nu checken. Ja. Want als er wat windstil weer is, dan blijft die rook gewoon ontzettend hangen. En dan zet je echt de hele straat blauw. Ja. Dus je maakt echt geen vrienden met de buren op dat moment. Ja, Dus is deze mevrouw spreekt zich nog uit. Maar ja, een goede buur is ook wat waard. Dus veel mensen zullen het misschien ook wel heel moeilijk vinden om wel iets te zeggen. Dus ik denk dat bewustwording echt het allerbelangrijkste is. Meneer de Jong, tot slot. Ja. Nou, als je inderdaad erachter komt dat er de straat blauw staat, dan wordt er gewoon verkeerd gestookt. Dus tot slot wijs ik gewoon nog een aantal punten. Droog hout, op de juiste manier stoken. En kijk even naar onze website, daar staan de stooktips. En zorg ervoor dat je zo min mogelijk overlast veroorzaakt. En niet elke dag, maar gewoon als een gezellige gelegenheid, zo nu en dan. Dat kan ik niet voor iedereen zeggen natuurlijk, maar goed. kijk waar het voor nodig is. Ja, en dan zou ik tot slot er nog in willen gooien. Als je de gasprijzen zo'n probleem vindt, ga dan niet aan. Focus je dan niet op de houtstook, maar focus je op het isoleren en duurzaam maken van je woning. Daar heb je nog jarenlang plezier van. Ik onderschrijf genoeg tips. Ja, nou, we kunnen volgens mij de hele avond nog tips geven. Maar ik dank jullie voor nu voor dit gesprek. Ed de Jong van de Groene Stoker en Paulien van der Geest van Milieu Centraal. Het woord is aan satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Het aantal nieuwe coronabesmettingen zit voor het eerst in maanden weer boven de 4000. Wat is de belangrijkste oorzaak van de stijging? Daar ga ik over praten met viroloog Nico van Stiphout. Want volgens u is dit volledig te verklaren door het seizoenseffect. Ja, dat klopt. De herfst is natuurlijk begonnen. En wat je vaak ziet in het najaar, dan wordt het kouder. En dan zie je vaak toch dat het kabinet gaat besluiten om de anderhalve meter maatregel af te schaffen. Het thuiswerkadvies te laten varen. Het wordt ook eerder donker. Hè? Dus veel ondernemers gaan de coronapas wat minder goed handhaven. De dagen worden korter. Dus de minister van Volksgezondheid gaat zeggen dat je gewoon weer met elkaar kunt knuffelen. Dus ja, in het najaar zie je gewoon dan dat ministers vaker binnen gaan zitten om beleid te voeren waarbij het virus vrij spel heeft, waardoor bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet en sectoren tegen elkaar uitgespeeld, zodat iedereen elkaar de schuld gaat geven van de oplopende besmettingen, zonder dat mensen worden meegenomen in een heldere gezamenlijke strategie. Ja, dat is een beetje de tijd van het jaar. Ja, helder viroloog Nico van Stiphout over het seizoenseffect. Dit is de dag met Joram Kaat. Het gaat niet goed met het aantal coronabesmettingen volgens het RIVM. Het aantal nieuwe gevallen op één dag loopt op tot boven de 4000. En dat is voor het eerst sinds de zomer. De vraag is nu, hoe verder moeten er nieuwe maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de ziekenhuizen weer overbelast raken? Dat bespreken we met arts-microbioloog van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Bert Mulder. En met infectieziektemodelleur van de Wageningen Universiteit, Marino van Zelst. Welkom beiden. Jullie zijn ook beide lid van het Red Team dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt om hoe om te gaan met de coronapandemie. Meneer Mulder, dan begin ik bij u. Hoe is de situatie in uw ziekenhuis? Nou, we zien in de ziekenhuizen in het oosten van het land, en dat geldt met name voor Midden-Gelderland en Overijssel, dat veel patiënten alweer overgeplaatst moeten worden naar andere ziekenhuizen. We zien in de Nijmeegse ziekenhuizen, afgelopen uur kwam Chantal Bleek uit het Radboud aan het woord, de druk ook weer enorm oplopen, met name ook door het feit dat er een hoog ziekteverzuim is momenteel onder het personeel, maar ook omdat we ten opzichte van de weken hiervoor de instroom van patiënten met corona alweer zien verdubbelen. En eigenlijk als de signalen over toename uit de ziekenhuizen komen, dan loop je al achter de feiten aan, want het moment dat de besmettingen toenemen ligt weken eerder, dus als je nu maatregelen neemt, duurt het nog weken voordat je in de ziekenhuizen de effecten van die maatregelen ziet. Ja, dus u maakt zich ernstige zorgen over de komende weken? Ik denk dat het heel moeilijk wordt om de situatie in de komende weken al te veranderen, maar dat als je nu geen maatregelen neemt, je achter de feiten aan blijft lopen. Van Dessel zei vandaag in de krant, als het nooit misgaat, hebben we te weinig geprobeerd. Maar ik zou eraan toe willen voegen, als het steeds misgaat, hebben we er te weinig van geleerd. En dat vindt u, dat er te weinig van geleerd is? Nou, als je steeds ziet dat de toename 44% in de afgelopen week, 48% in de week daarvoor, heel snel gaat, dan weet je dat als je het beleid ongewijzigd laat, dat steeds verder gaat en de druk op de zorg daarmee veel te hoog wordt. En als je daar wat aan wil doen, dan moet je vandaag kijken wat kunnen we aan eenvoudige en eenvoudig toepasbare basismaatregelen versterken. En in Nederland is dat natuurlijk vooral het toepassen van maskers, omdat daar Nederland toch een heel unieke positie inneemt. Ja. U zegt een hoog ziekteverzuim in uw ziekenhuizen. Waaraan is dat te wijten? Nou, door die druk op de zorg die eigenlijk al meer dan een jaar gaande is, en personeel wat soms ook letterlijk stopt vanwege de te hoge werkdruk, en nu alweer ziet dat die werkdruk en weer toeneemt. Ja, dat dat moet met de winter in aantocht, om Diederik Smit te parafraseren, we zagen het weer niet aankomen. Maar je weet dat het weer dit najaar en deze winter gunstig is voor een verdere toename van besmettingen door het virus. Heeft u een tekort aan personeel? Nou, ik ben geen directeur van het ziekenhuis, maar in de zorg is over de hele linie een tekort aan personeel. Dat is ook de reden dat intensive care capaciteit in Nederland niet uitgebreid kan worden. De bedden zijn er wel, maar het personeel is er niet. Ja, dan even terug naar het beeld van vandaag. Herkent u ook dat er vooral ongevaccineerden in het ziekenhuis terechtkomen? Nou, op de intensive care zie je dat. En in regio's waar veel ongevaccineerden zijn, herken je dat. Maar in onze regio en ook in de regio Maastricht las ik maandag een uitgebreid verslag, zie je eigenlijk dat de meerderheid van de patiënten inmiddels al gevaccineerde patiënten zijn. Dat zie je in Engeland ook. Die liepen voor met vaccineren. Maar de werking van het vaccin neemt in de tijd wat af, waardoor een deel van de gevaccineerden zich ook meldt in de ziekenhuizen. En als je veel meer gevaccineerden hebt, dan zie je uiteindelijk een net zo grote druk ontstaan door gevaccineerde patiënten dan door ongevaccineerde patiënten. En het is heel moeilijk om het aandeel ongevaccineerde patiënten nog verder te verkleinen. Dat gaat met hele kleine stapjes. En het grootste nadeel daarvan is dat het heel lang duurt voordat dat dan effect geeft. Als je nu iemand vaccineert, duurt het een maand voordat je daar de effecten van ziet. Als je nu iemand een mondkapje op ziet, heb je nu het effect. Ja, het RIVM bracht deze week naar buiten dat 4 op de 5 COVID-patiënten op de intensive care niet gevaccineerd zijn. Maar u durft die cijfers dus eigenlijk te betwisten? Nee, ik zei voor de IC geldt dat nog. Hoe lang nog, weet ik niet. Want je ziet wel dat in de tijd, je ziet nu al in de verpleeghuizen waar de oudste mensen zitten, de effectiviteit van de vaccins geleidelijk afneemt. En dat baart zorgen. Dat maakt het ook noodzakelijk om in verpleeghuizen na te denken over het herintroduceren van maskers. Ja. En die maatregel kun je heel snel nemen, terwijl het effect van vaccinatie veel langer op zich laat wachten. Ja, maar het is niet of, het is en. Helder. Marino van Zels, hoe schat u de situatie in? Bent u net zo bezorgd als meneer Mulder? Ja, ik kan me daar wel heel goed in vinden wat Bert zegt. We zien nu eigenlijk in het aantal ziekenhuisopnames bijvoorbeeld en in de bezetting. Matchen we dat met de prognoses die bijvoorbeeld door het RIVM naar buiten gebracht worden, dan zie je echt dat we aan de bovenkant van de marges zitten. Dus we zijn daarin ook wel, is het wel pessimistischer dan we misschien oorspronkelijk zouden denken. Je ziet die druk echt wel toenemen. En het aantal opnames begint ook wel echt sterk op te lopen. En het is, ik ben het wel helemaal eens met Bert, niet de verwachting dat ineens gaat kelderen. Nee. U bent infectieziektemodelleur. Dus u maakt allerlei modellen van hoe dat dan zou kunnen gaan verlopen. Meneer Van Dissel, die wekt nog niet de indruk dat er haast is om bijvoorbeeld nieuwe maatregelen te nemen. Hij zegt in het AD dat pas eind oktober alles opnieuw gewogen wordt voor de besluitvorming van begin november. Begrijpt u dat? Kijk, je kunt aan de ene kant niet vooruitlopen op de zaken en aan de andere kant wil je vooruitlopen op de zaken, zodat je juist niet maatregelen wilt nemen waar we eigenlijk allemaal niet zo'n zin meer in hebben. Als je nu bijvoorbeeld wat lichte interventies toepast, kun je erger misschien voorkomen. Ik snap de opmerking wel, maar tegelijkertijd denk ik, ja, als je nu iets doet, kun je misschien erger voorkomen en in een situatie terechtkomen die echt helemaal onwenselijk is. Ja. Ja, Van Dissel zegt ook dat hij op basis van de RIVM-modellen uitgaat van 200 tot 400 opnames op de IC als het tegenzit. Hoe betrouwbaar vindt u die voorspelling? Nou ja, wat je bij de OMT-modellen zag, is dat ze eigenlijk hebben proberen te schatten wat nou als we het aantal contacten wat mensen hebben, want dat is een hele belangrijke input voor zo'n model, een stukje opschroeven. Dus we zeggen, we hebben bijvoorbeeld iets meer contacten dan voor de pandemie. En dat noemen we dan inhaalgedrag. Hè? Dus mensen zeggen van ja, ik kan nu, dus ik ga nog even naar een extra feestje, meer dan normaal. Nou, en als dat gebeurt, zie je dat het op kan lopen tot 800. Dus we zitten met een bandbreedte van tussen de 100 en de 800... afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal contacten wat we hebben. En ook bijvoorbeeld het verlies van bescherming tegen infectie. En dat laatste zien we nu wel wat afnemen. Dus we zien uit nieuw onderzoek dat na een maand of 6... mensen gewoon echt minder bescherming tegen infectie hebben. We zien tot nu toe nog niet die ernstige uitkomst zoals opname en sterfte. Maar ja, dit matcht wel bijvoorbeeld goed met wat we in de verpleeghuizen op dit moment zien, waar het aantal infecties sterk toeneemt. Ja. Ja, dat zijn mensen die echt als eerste gevaccineerd zijn. En daar zie je het nu toch wel weer oplopen. Dus dat soort factoren maakt het wel heel onzeker waar we op uit gaan komen. Ja, en de vraag is natuurlijk, je wilt eigenlijk voorkomen dat je in die situatie terechtkomt met bijvoorbeeld 400 mensen op de IC. Ja. Ja, en dan moet je nu wat doen. Ja, dus in het slechtste geval, als er sprake is van inhaalgedrag, dan zouden er volgens berekeningen dus 800 mensen op de IC's kunnen belanden. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, die waarschuwt vandaag in onze podcast Virusfeiten dat de IC's niet verder zullen opschalen. Wie heeft daar voorrang? Want er worden nu gewoon op de werkvloer keuzes gemaakt van wie gaat daarvoor. En op het moment dat jij over de drempel van het ziekenhuis bent, ja, dan kunnen wij niet meer zeggen jij mag wel en jij mag niet. Dan kunnen we alleen maar iets wat we kunnen uitstellen, kunnen we uitstellen. Dus je moet eigenlijk die discussies, wordt een maatschappelijke discussies. We komen nu in ethische dilemma's voor komende winter. Of kabinet zorgt dat als mensen niet gevaccineerd zijn en ze hebben geen onderliggend lijden, ja, kom dan niet naar het ziekenhuis. Ja, dat zijn de knoppen waar je aan kunt draaien. Maar wij kunnen niet. Je kunt aan ons niet meer vragen, doe er 200 bedden bij. Want wij hebben die verpleegkundigen niet. Bert Mulder, bent u het eens met dit pleidooi? Ja, het is precies wat ik net zei. Die verpleegkundigen heb je niet. Maar eigenlijk beschrijft Diederik Gommers hier het zwarte scenario, dat je op het moment dat de patiënt zich bij het ziekenhuis meldt, die keuzes moet gaan maken. Maar ja, waar wij voor pleiten, ook met het nu al toepassen van meer basismaatregelen, is dat je eerder stuurt en niet pas op het moment dat je in het ziekenhuis komt, want dan loop je achter de feiten aan, zoals ik al begon. Ja, Gommers zegt dus de maatschappij moet kiezen wie we dan gaan helpen. We kunnen niet iedereen helpen. U sluit zich daar eigenlijk bij aan. Maar is die keuze te maken? Nee, ik denk dat dat een heel moeilijke keuze is. Het heet niet voor niks het zwarte scenario waar je dan in belandt op het moment dat je patiënten moet gaan weigeren aan de poort van het ziekenhuis. Dat is een situatie waar je helemaal niet in wil belanden. Dus ik denk dat het beleid, en daar hebben we in alle landen om ons heen ook betere voorbeelden van dan we in Nederland hebben toegepast, veel actiever kan sturen op besmettingen in plaats van op het aantal bedden in het ziekenhuis. Zeker als we in het ziekenhuis ook de reguliere zorg en de griepgevallen die verwacht worden allemaal goed willen kunnen opvangen. Ja. Dan moet je niet pas sturen op het moment dat de IC's vol liggen. Ja, en dus moet er eerder eigenlijk ingegrepen worden. Dat is wat u aangeeft, Bert Mulder. Marino van Zijlst, de terugkeer van verplichte mondkapjes op? Nou ja, kijk, wat belangrijk is, is dat we natuurlijk een hele lange tijd flink ingezet hebben op basismaatregelen. Dat betekent testen bij klachten, thuisblijven als je klachten hebt. Als je huisgenoten hebt die corona hebben, dan blijf je thuis. Nou, en al die zaken zien we nu gewoon dat daar mensen dat minder toepassen. Omdat het idee ontstaat, het is wel een beetje voorbij. Dat laatste is duidelijk niet het geval, als we nu ook weer die oplopende cijfers zien. Dus waar ik voor zou pleiten is een soort vernieuwde focus op die basismaatregelen. Dus weer terug de mondkapjes. Omdat je daarmee echt wel een mondkapjes is daar een onderdeel van. Naast testen bij klachten, thuisblijven. Maar ook bijvoorbeeld quarantaineadvies voor mensen die gevaccineerd zijn als hun huisgenoot positief getest is. Ja. Hoeven mensen die gevaccineerd zijn niet thuis te blijven? Nou, dat lijkt me verstandig om terug te draaien. Dus we gaan eigenlijk weer terug naar het basispakket maatregelen waar we juist zo fijn vanaf zijn. Dat zou weer terug moeten komen. Daar pleiten jullie beiden voor. Dus de mondkapjes allereerst. Weer striktere quarantaineplicht. En ook die anderhalve meter om te voorkomen dat er meer mensen in de ziekenhuizen en op de IC's belanden. Veel dank voor dit gesprek. Bert Mulder, arts-microbioloog van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. En Marino van Zijlst, infectieziektemodelleur van de Wageningen Universiteit. Zometeen op deze zender Bureau Buitenland met Chris Keijnen. De formatie in Duitsland is nog in volle gang. Maar dat de Duitse buitenlandpolitiek gaat veranderen, dat staat wel vast. En dat heeft ook gevolgen voor ons in Nederland. En om 8:30 op deze zender langs de lijn en omstreken met de Nederlandse medaillekansen op het WK baanwielrennen. En Jan Keijzer van BZN komt langs. Hij schreef een boek over zijn leven. Fijne avond. NPO Radio 1. 7 uur.